زمانہ پل میں سے پاس تھا مل کر راغ لو خانہ یہ مسئلہ ہوا کہ آل بزارے گما شکار نوزگارے گما ہاں جی نہ دیکھو اس کار ہم نے ہاں جی مدرسے کے سبق نہ مدرسے نا پوچھا نہیں وہ تو آیا منہ کار پہ رکھا مدرسے کار ہم نے کتابوں ختم کر لی کتابوں ختم کرتا پاتے جی پاتے سر سبق خراب آن رہی محمد و نصلی علی رسول الکریم. ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں زندہ تھے تو اس زمانے میں آرمی جو کرنے کو تھی کاکول میں یہ مکمل سیکولر بنیادوں پر تھی, بلکہ اس زمانے میں کوئی سمجھ بھی یاد نہیں آ رہی ہے. کاکول اکیڈمی کا جو کمانڈنگ آفیسر تھا وہ بریگیڈیئر عبداللہ تھا, عبداللہ سعید تھا. یہ مشہور قادیانی مبلغ ڈاکٹر سید احمد کا بیٹا تھا, اور یہ خاص طور سے اکیڈمی پر اور اس کے جو افسروں کی ٹریننگ ہوتی تھی یہ عبداللہ اس کا نگاہ رکھ رہا تھا. بلکہ اس کا باپ سید احمد خان جو ہے تو وہ بھی ان کیڈٹوں کو ان کی ان اسسمنٹ کرتا رہتا تھا. اور جو آدمی زندار ہوتا تھا تو زندار جو کیڈٹ ہوتے تھے ان کو پھر خاص طور سے دعوت کر کے اپنے پاس بلا کر ڈاکٹر سید احمد خان جو تھا نا یہ ان کی برین واشنگ کیا کرتا تھا. اتفاق کی بات ہمارے تین ساتھی منتخب ہو گئے, ان میں سے ایک نے چار مہینے لگائے ہوئے تھے اور ایک نے پہلے دو ہوئے, ایک نے چلا لگائے ہوئے تھے ایک نے چار مہینے لگائے ہوئے تھے. یہ جب منتخب ہو گئے تو انہوں نے کام شروع کیا. ان حضرات کا رابطہ مرکز کے ساتھ بھی رہتا تھا, تبلیغی مرکز کے ساتھ ہمارے مدان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی رہتا تھا. انہوں نے اپنے مسائل لکھنے شروع کیے کہ ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں. اس سلسلے میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اور پروفیسر مسرت صاحب کے بعد میں پرنسپل جو گزرے کالج سے ہم دو کو بھیجا کہ آپ جا کر حالات دیکھیں, سروے کریں کہ کیا حالات ہیں یہاں اور ہمارے ساتھیوں کی مشکلات کیوں ہیں. خیر ہم گئے, ہم نے کہا یار آپ یہاں جائیں گے کیسے, سرکاری جگہ ہے اور آرمی کے بڑے مشکلات بھی ہیں. اتفاقاً ہم دونوں ایکن کے میڈیکل آفیسر جو آئے ہوئے تھے ان کا میں نے نام پوچھا, معلومات بھی خیبر کے گریجویٹ ہیں. میں نے کہا چلو ان کا نام دیں گے, ان کا میں مہمان ہوں بلا لیں گے. جب گئے تو یہ انکار نہیں کرے گا سمجھ میں ڈر نہیں ہے, میں آپ کو ریسیو نہیں کرتا یا آپ کو چلے گئے. ہم اپنے اندر کے حالات دیکھے, سارے حالات سامنے آئے. ایک تو بریگیڈیئر عبداللہ سعید کے اور عبداللہ سعید سعید احمد خان جو ڈاکٹر صاحب کے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تین آدمی ہیں باشرہ کورس میں آئے ہوئے ہیں اور اس میں پہلے انہوں نے کچھ تنگ کیا, ٹارچر کیا, سنب کیا, مذاق وغیرہ آتے رہے ہماری ڈاڑی کا اور باقی زندگی کا. پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سید احمد خان نے اس سمے بلایا, پاک بٹھا کر بڑے پیار سے کھلایا پلایا, ہمیں وہ سمجھاتا رہا. کہتے ہم تین میں سے ایک آدمی جس نے کوئی اس کی کوئی یعنی نہ تبلیغ میں وقت لگا تھا نہ کسی جگہ بیٹھ تھا, اس کو تو اس نے صاف کر دیا. کہتے ہم دو کے پیچھے پڑا, یہ ذرا سخت جانتے چونکہ نظریاتی تھے, صرف گھریلو اثرات کی ذمہ داری نہیں تھی. ہمیں یہ کہتے تنگ کر رہے ہیں, اس میں سے ایک ساتھی کو نکال دیا, اس کے بارے میں ہمیں اگر صاحب نے بھیجا کہ جاؤ اس کے نکلنے کے وجوہات معلوم کرو اور پھر معلوم کرو تو کیسے واپس آئیں گے. اس کے بارے میں گیا تو ان دنوں پھر کوئی دوسرے میڈیکل آفیسر آ گئے تھے جو حضرت مولانا زکریا صاحب سے بحث تھے, پھر ہمارے لیے آسانی ہوئی کافی. گئے ہم تو معلومات کی, ہم نے کہا اس کا میجر جو سے ملے, اس کا جو امیجیٹ میجر تھا وہ بھی جانے گا. اس نے مجھے بطور تانا کہ گھاس نے کہا یہاں سے نکال دیا گیا جی, اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو جی کیوں جا کر کوشش کریں. خیر میں نے کہا معلومات کریں, فائل پر پوائنٹ کا لکھا ہوا ہے کہ جس میں سے اس کو نکالا گیا ہے, کیونکہ اس کی نوعیت کو دیکھ کر ہمیں آگے پیشرف کریں گے کہ کتنا کام ہو سکتا ہے. فائل پر لکھا تو ہوا تھا اور انہوں نے ایک گروپ ڈسکشن کروائی ہے جس میں کہا ہوا ہے کہ وہ ٹاپک تھا کہ فوجیں جو ہیں وہ مورال سے لڑتی ہیں یا اسلحے سے لڑتی ہیں, حوصلے سے اسلحے سے. اس میں آ رہے کہ وہ کیڈٹ اسپیچ کر رہا تھا, اس آدمی اسپیچ کی جس نے کہا کہ فوجیں جو ہیں مورال سے لڑتی ہیں اسلحے سے نہیں لڑتی ہیں. اگر فوج مورال سے نہ لڑ رہی ہوتی تو آج بلوچستان میں جو ہے جنرل شروف جو ہے تو وہ حکومت کے خلاف اتنے کامیاب جنگ میں کر رہا ہوتا. ان دنوں روس کی بڑی توجہ تھی بلوچستان پر, اور ایک شیروف ایک آدمی تھا بلوچی جس کو انہوں نے بڑا فنڈ کیا ہوا تھا, اس کی پوری مسلح لوگ سے ڈر رہے تھے. اس پوائنٹ پر نکالا ہوا ہے کہ اس کے اینٹی پاکستانی نظریات ہیں, اس کے نیشنلسٹ اینٹی پاکستانی نظریات ہیں. میں نے معلومات اور کوالج میں کہا اس میں اب پیشرف نہیں ہو سکتے. خیر جس کے بارے میں رائےوں والے حضرات بڑے متفکر ہوئے, ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے متفکر ہوئے کہ پاکستان کا ادارہ ہے, ان بنیادوں پر چل رہا ہے اور دیندار لوگوں کا کانٹا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ادارے کے بارے میں. الزام ہونا چاہیے، ورنہ تو یہ اسلام کے لیے ملک اسلام کے لیے اور خطرناک ہے، جو کہ اسلام کے لیے خطرناک ہو ملک کے لیے کیسے نفیس ہے. خیر اتنے میں اللہ کی شان کے یہ انقلاب انقلاب آ گیا، فوج نے طے کور کیا، عبداللہ سعید کو اٹھایا گیا اور اس کی جگہ چرسدہ کے ایک آدمی کمانڈنگ آفیسر آ گیا. اور اتنے میں دو آدمیوں سے ایک آدمی جو مارا تھا وہ بڑا سرجام تھا، اس کے کوئی ایسا اس کی برائی نہیں تھی کہ اس سے نکال سکتے، لیکن اس کو چھ مہینے ڈفر کیا، پاس آؤٹ نہیں کر رہے. میں نے کر چھ مہینے بعد پاس آؤٹ ہو گیا. دوسرا آدمی جو ہمارا آیا تو اس نے یہ بڑا دمدار تھا، اس نے کام شروع کیا اور اوپر سے اچھا وہ عبداللہ صحیح جو تھا وہ جمعے کی نماز کے وقت خاص طور سے نہیں کہ کوئی فتیق مقرر کیا کر سکے تاکہ جمعے کی نماز میں جا سکے، جمعے کی نماز میں جائیں گے جمعے کی سپیچ سنیں گے تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ نظریاتی مواد مل جائے گا. دوسرا آدمی جب آیا تو اس نے جمعے کی نماز بھی نہیں کے لوگوں کی، بلکہ کارپول اکیڈمی میں کہیں ہوتی تھی تو ان کے لیے بسوں کا بندوبست کیا جانے کا. پھر جو ہے تو انہوں نے اتوار کے دن ان کا چھٹی ہوتی تھی، اتوار کے دن انہوں نے چھ گھنٹے تبلیغی مرکز میں گزارنا اور ان کے پاس آنا شروع کر دیا، اور عہدے کسان سے بڑا کام ہو گیا. اس کے بعد اور تحقیقات ہم نے کہا اتنے ہیں برگیڈیئر فضل الرحمان کے بعد میں برگیڈیئر ریٹائر ہوئے ہیں، یہ جو ہے تو اسلامیات کنسٹرکٹر آ گیا، اور فزکس کا جو ہے تو آ گیا عبدالحمید آ گیا. یہ تھا گورنمنٹ کالج احمد آباد کا گریجویٹ تو کی ماسٹر وہاں سے تھی، اور فضل الرحمان جو ہے تو یہ خاص طور سے ہمارے قاضی سلسلہ ہیں بیک جاتی آدمی تھا. فضل الرحمان سے ہم نے یہ معلومات کروائی کہ کیڈرس کو دیندار کیڈرس کو نکالا کیسے جاتا ہے. اس نے پوری اپنی رپورٹ بھیجی، اس نے کہا ان کے نکالنے کی وجوہات ان کی صرف دینداری نہیں ہوتی ہے، اور دینداری پر نکالنا کوئی قانون اس میں فوج کے قانون میں نہیں ہے، پاکستان کے آئین میں نہیں ہے، فوج کے قانون میں نہیں ہے. نے کہا یہ ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جذباتی کرتے ہیں، ان پر بال پڑتے ہیں اور یہ روڈ ہو جاتے ہیں اور نان کوآپریٹر ہو جاتے ہیں، نکالتے کہ تو اس پر ہے. اور میں نے کہا بس ٹھیک ہے، میں نے ترکیب کی تھی. اور اس کے بعد کوئی ہمارا آدمی گیا ہے ناکامیاب ہو کر نہیں نکلا. یہ جب عباس گیا تھا، عباس جا رہا تھا کہ برخودار تھا، وہ جب جا رہا تھا میں نے کہا برخودار عباس پاکستان کا آئین میں فوج کے قانون میں کئی مہینے لکھا ہوا ہے کہ تمہاری گاڑی صاف کرائیں گے یا تمہیں نکالیں گے، تمہیں ٹرک سے ٹارچر کریں گے، سنب کریں گے، برا بلا کہیں گے، کارنر کریں گے تمہیں اور پریشان کریں گے، اگر تم آگے جذباتی ہو گئے، بال پڑے اور نان کوآپریٹو ہو گئے، سخت ہو گئے، پھر تمہیں نکالیں گے. اور تم ان کی باتوں کو مذاق میں ٹالتے رہے اور ہمت سے کام کرتے رہے اور کوآپریٹر رہے، ساری باتیں آپ کی درست ہوئیں، تو آپ جس حال میں جا رہے ہیں اسی حال میں انشاءاللہ آپ کو پاس آؤٹ کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. مجھے وقتاً فوقتاً حالات وہ بتاتا رہا، آتا رہا، تو باقی ساری باتیں اس پر گزری، سب کرنا، کارسل کرنا، کارنر کرنا، یہ برداشت کرتا رہا، سہتا گیا جی. آخر اس نے خط بھیجا کہ میری پاسنگ آؤٹ ہے تو اس میں آپ ضرور آئیں گے. پاسنگ آؤٹ میں گیا تو اس نے کہا جی میرا سوڈا فانر ہو رہا تھا، ایک بار زنداری کے سوڈا فانر نے نہیں کیا. مارا کتنی پلاٹونے تھی؟ 35 تھی، ہاں جی 16 پلاٹونے تھی اور 35 آدمی ایک میں تھے، 16 دور 35 کتنے ہوئے؟ 350، ہاں جی اور تو میں 150، 500 آدمی تھے، 500 پاس آؤٹ ہو رہے ہیں. اس میں سے ایک پلاٹون کا جھنڈا یہ اٹھائے ہوئے تھے نا، ہاں جی. میں نے کہا اللہ کے احسان، 1/16 ایسا تو مارا ہے نا، آدمی باری میں 1/16 ایسا تو مارا ہو گیا، 1/16 ایسا بھرا ہو گیا، آپ پاس آؤٹ بھی ہو گیا اور ایک پلاٹون کا جھنڈا بھی آپ نے اٹھایا ہوا ہے، تو بڑا اچھی بات، اللہ کا احسان ہے. اور اس کے جو افسر تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے اس آدمی کو بہت ٹارچر کیا ہے، لیکن ایسا برداشت والا آدمی ہم نے نہیں دیکھا. تو برداشت والا آدمی ہوتی ہے تو اس میں مضمون میں دوسرا بیان کرنا چاہتا تھا، اللہ والوں ہی کیسے نکل آیا. مضمون میں جو بیان کرنے کا امیر کی تھی وہ یہ تھی کہ ہر چیز کا پہلے بول ہوتا ہے، بول کے بعد غور وجود میں آتا ہے، غور کے بعد اصول ہوتا ہے، اصول کے بعد رسوخ ہوتا ہے. چار باتوں کو بیان کرنے کے بعد، ہاں جی، قول اور بول، فکر اور غور، ہاں جی، اور اس کا، اس چیز کا اصول، پھر اس چیز کا رسوخ. ہر چیز کے بارے میں پہلے بولتے ہیں، قول ہوتا ہے، زبانی بات ہوتی ہے، بول ہوتا ہے، اس کو آدمی سنتا ہے، سننے کے بعد اس کا ذہن غور کرتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے تو اس کو حاصل کرتا ہے. وصول ہونے کے بعد جب تک رسوخ نہ ہو، تو وہ چیز پکی نہ ہوئی اندر سے، تو اس کے زائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ چیز زائل ہو جاتی ہے. اور اگر وہ جس کو پکی ہو جائے پھر زائل نہیں ہوتی. اللہ کی شان، میں نے ڈرائیونگ سیکھی سن 78 میں، تو مارچ سن 78 میں نے ڈرائیونگ سیکھی، اور 78 اپریل سن 78 سے لے کر مئی سن 79 تک گاڑی چلاتا رہا، 13 مہینے، 13 مہینے گاڑی چلائی. ایسے حالات آ گئے کہ اس کے بعد اللہ کی شاید 12 سال میں نے سائیکل چلائی، پھر 79 سے لے کر سن 81 تک 12 سال سائیکل چلائے، اللہ کا احسان رہا. اور اس میں جو ہے تو کچھ ایسے ایسے حالات ہوئے، دوبارہ گاڑی خریدنی پڑی، تو میں جب ڈرائیور بیٹھا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، تمہارا استاد جیسا اس نے کہا، اس نے کہا آپ ڈرے نہیں، آپ کی مشق زائل نہیں ہوئی ہوئی ہے، مشق زائل نہیں ہوئی، آپ ایک دن دو دن پورا اندر ہی پھر جائیں تو خیر وہ زائل نہیں آپ، آپ کو دوبارہ جو ہے داخلے کی اسکول میں یا اس کی ضرورت نہیں ہے. تو واقعی اس کی بات ٹھیک تھی، وہ چیز زائل نہیں ہوئی تھی، مدم ہو گئی تھی، مدم ہو گئی تھی، زائل نہیں ہوئی تھی. کیونکہ وہ جو 6 مہینے حکومت کی طرف سے ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے تو لرنر کو کرے، تو 13 مہینے ہو گیا تھا، تو 13 مہینے میں رسوخ اس کا ہو گیا تھا، اس اصول کا باطن میں رسوخ ہو گیا تھا، لہذا اس کا ظہور ہونا اور زائل ہونا نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق جو ہے یہ باطن میں آتا ہے اور پھرانے کے بعد پکا ہوتا ہے، پکا پھر زائل نہیں ہوتا ہے. اس کے تصوف کا اصول ہے کہ قبول کے بعد کبیرہ گناہ کے ساتھ بھی رد نہیں ہے. ایک اصول ہے، ایک رسوخ ہے، ایک قبول ہے. یہ بات بھول گئی تھی، رسوخ ہے، اصول ہے، اور اصول ہے، رسوخ اور قبول ہے. اصول کہتے ہیں کہ آدمی کو یہ باطن کا جو حال تھا یا یہ باطن کا مقام تھا اس کو حاصل ہو گیا، رسوخ جو ہے اس کو پکا ہو گیا، اور قبول یہ ہے کہ اب اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار میں بطور خاص بندہ کے قبول بھی کر لیا ہے. قبول جب ہو جائے تو قبول شدہ سالک جو ہوتا ہے، قبول شدہ صوفی جو ہوتا ہے، اس سے اگر گناہ کبیرہ بھی ہو تو اس کا اللہ کا تعلق زائل نہیں ہوتا ہے. بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کا تعلق زائل نہیں، کبیرہ گناہ کے ساتھ بھی زائل نہیں، کیوں نہیں ہوتا جی؟ کہ یہ جو اس طرح ہوتا ہے جب جس آدمی کو پکی ڈرائیونگ آ گئی، اس سے حادثہ نہیں ہوتا ہے عمومی طور پر، نہیں کیا کبھی کبھار بھی نہیں ہو سکتا؟ نہیں جی صاحب، سر کبھی کبھار ہو سکتا. اتنے مشکل حالات آ گئے ڈاکٹر سیار صاحب، کدھر آیا سیار صاحب؟ نہیں آیا. کبھی کبھار ہو سکتا ہے، یہ بڑا ہمارے ہمارے ڈرائیور ہے نا، اسے میں کہا کرتا ہوں کہ میرا بس چلے نا، جتنی حکومت میں ڈرسی کی تنخواہ دیتی ہے نا، اتنے پر تو میں بیٹھ ڈرائیور رکھوں. ہمارے ڈاکٹر رکھتا ہے بات ہے جی، ارے کیسا ایس آر کے بارے میں ڈاکٹر کہا کرتے تھے کہ یار زبان بس طے کرا ڈاکٹر صاحب بس اندر رکھے ہوئے ڈرائیور صاحب. کبھی کبھار جو ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کا تعلق مانڈا پکا ہونے کے بعد بھی، اس سے دو اصول ہیں شریعت میں. ایک اصول ہے اس میں کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم علی الخطا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں تو یہ خطا سے معصوم، ان سے خطا ہوتی نہیں ہے. اور اولیاء اللہ جو ہیں یہ ہیں محفوظ عن الخطا ہیں. اولیاء اللہ محفوظ عن الخطا ہیں اور انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں. فرق کیا ہو گیا جی؟ صدر ہو ہی نہیں سکتا جیسے اسبسٹاس ہے, آگ میں ڈالو جلتے ہی نہیں ہے, جلتے ہی نہیں ہے. یہ ضروری ٹیلی فون آ گیا جن سے میں ان کو کہہ دوں کہ آپ کو میں بات کرتا ہوں آپ سے. انبیاء علیہ مسراد اسلام معصوم الخطا ہیں, اولیاء اللہ محفوظ الخطا ہیں. اور یا اللہ محفوظ نے خطا ہے, انبیاء علیہ السلام ان کو ہوتا ہی نہیں. محفوظ نے خطا کی مثال ہوتی ہے جیسے روئی آج تو ہمارے کم جلے کے بھائی دس کی جی جی آؤ جی جزاک اللہ جی بالکل جی خوشحال ہو سکے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس کو زموں ڈال کے مجلس چھوڑو دے اگر بیان کو ماں ماں بتا سر ہیلو کو بیا بتا سر سب سیدھی خبر ہے لوگوں نے. ہاں ان شاء اللہ ان شاء اللہ جی دیکھ لیں دیکھ لیں دیکھ لیں. محفوظ اللہ خطا یہ ہے کہ روئی کے گالے کو پانی میں ڈبو دیں باہر نکال دیں اب اس کو بھی آگ نہیں لگتی, اس برسات کو بھی نہیں لگتی, اس کو بھی نہیں لگتی. لیکن جب یہ خشک ہو جائے تو اس کو لگ سکتی ہے, خشک ہو جائے تو لگ سکتی. اسی کہتے ہیں اولیاء اللہ محفوظ اللہ خطا ہے, لیکن کسی وقت خطا ولایت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, ولایت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اہل حق اور اہل اللہ کی جو یہ بات ہوتی ہے کہ خطا پر جوں آگاہی ہو جائے تو ان کو ندامت ہو جاتی ہے, تو بتائب ہو جاتے ہیں, ان کا اللہ کا تعلق ٹوٹتا نہیں ہے باہر لگا, بلکہ بعض اوقات ندامت اور استغفار کے بعد ایسی ندامت ہو جاتی ہے, ایسا استغفار ہو جاتا ہے کہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں آدمی اور پہلے سے زیادہ اس کا قرب ہو جاتا ہے, پہلے زیادہ محتاط ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو ملازم غلطی کر رہا ہو تو اس کا آدمی سمجھاتا ہے, ذرا ٹائٹ کرتا ہے, ذرا اس کو بریتنگ دیتا ہے, ذرا اس کو کاؤنسلنگ کو صحیح کرتا ہے, تو یہ زیادہ امپروو ہے. بعض اوقات بہت اچھے امپروو ہوتا ہے, پہلے زیادہ اچھے جاتے ہیں بڑے کام کے آدمی. ہاں جب دو تین بار کے بعد نہ ہو تو پھر آدمی اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی جھیٹ ہے, اس حاصل نہیں کرنا ہے, اپنی عادتوں پر پکا ہے. اس کے بعد کام کرنے پہ سے کہتے ہیں کہ اگر تعلق والے بندوں سے اگر خطا ہو جائے ان کو نظامت ہوتی ہے, اور نظامت کے بعد استغفار ایسا استغفار جو ہوتا ہے کہ ان کا تعلق جو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور جب قادر نہیں آیا ہوا, اگر قادر کی بھی گائے ہوتی ہے اور میری بھی گائے ہے نا, گائے بازوں کا رسی کو توڑ دیتی ہے پڑے اچھے ہی, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں گوٹھا برسا چاہیے. جب اس کو گرہ ڈال دیتے تو وہ گوٹھا کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے, جتنی مضبوط پہلے تھی نا اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. صحیح حال تو ندامت کا ہے, توبہ کا ہے, کہ ندامت اور توبہ کے بعد حالک اللہ کا جو ہے پہلے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور شیطان کی بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی کو نا امید کر لے, مایوس کر لے, گناہ کے بعد نا امید کرتا ہے, مایوس کرتا ہے, کہتے ہیں بس تو تو آپ خدا کے تعلق کے قابل ہی نہیں رہا, زیادہ تو قریب ہی نہ ہو. جس وقت آدمی گناہ پر مایوس ہو گیا, جو آدمی گناہ پر مایوس ہو گیا یہ آدمی پھسل گیا, گر گیا, اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے, اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے, یہ پھسل گیا اور یہ جو ہے تو ہو گیا خراب ہو گیا. اور جو مایوس نہ ہوا, رجوع ہوا, اس کو مڑا پھر اللہ کی طرف, نادم ہوا اور تو بتائب ہوا, تو یہ پہلے سے زیادہ قرب حاصل کر گیا, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو رد نہیں فرماتا. یا عباد اللہ صرف الحان حسین لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جن نے کیا ظلم اپنی جانوں پر، نا امید نہ ہو جیو میری رحمت سے، اللہ تبارک تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ تو بہت زیادہ مغفرت والا ہے اور بہت زیادہ رحم والا ہے. یہ یاد نازل ہوئی ہے کہ کشان مزول جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور بہت سخت سخت مخالف اور کفار جو تھے وہ آ کر تو بتائے وہ اسلام قبول کرنے لگے، تو وہ صحابی وحی رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے آخری صحابی ہیں، ان کا خیال ہوا کہ تو ایسی چیز ہے کہ میں بھی قبول ہو سکتا ہوں اگر کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا ہے، ان کا پیٹ چاک کیا ہے، کلیجہ نکالا ہے، ساری باتیں نے کی ہیں، تو یہ قبول کرنے کے لیے آیا، کام قبول کرنے کے لیے آیا. سب نے کہا کہ میرے تو اتنے بڑے گناہ ہیں زندگی میں، ان کی معافی کیسے ہوگی؟ تو اس پر آیت نازل ہوئی کہ کیسی آیت نازل ہوئی ڈاکٹر صاحب سے؟ جی یہ تو آخری نازل ہوئی، یہ آخری نازل ہوئی، پہلی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تمہارے گناہوں میں سے بعض کو معاف کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بعض کو معاف نہ اللہ پاک چاہے گا تو معاف کرے گا. اس نے کہا میں تو ایسا خوار آدمی، میرے بارے میں چاہ میں چاہتا کہ اب تسلی ہوئی معاف ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہوں. تو چلے گئے پھر نہیں قبول کیا. دوبارہ پھر تو آیا کہ اللہ تبارک بعض گناہوں کو معاف کر دے گا. انہوں نے کہا بعض گناہوں کو معاف نہیں کیا تو قبائل کا تذکرہ ہے. پھر تیسری آیت نازل ہوئی غفور رہیں گے نازل ہوئی. اور دوسری کون سی آنے پڑی آیوش کا بھائی اور یا خود مادو نظال کا لمائی شاہ. اس پر بھی انہوں نے کہا کہ شرک شرک تو میں نے کیا ہوا ہے. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وہ کون سی پڑھی آپ نے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی، یا بندہ جو ظلم کیا اپنے جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو کہا آپ مسئلہ بنایا پھر آگے اسلام کو بولتے ہیں. شیطان کی دو باتیں بڑی عجیب ہیں، یہ تجربہ ہمارا آپ کو میں بتاؤں. ایک تو آخرت کے اعمال کے بارے میں انسان کو ندامت سے اور استغفار سے مایوس کرنا تاکہ یہ گناہ میں بھٹکتا رہے، اور ایک یہ کہ دنیا کے کاموں کے بارے میں اس کو رحمت اللہ سے مایوس رکھنا. تو پر نہیں پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تیرا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تیرا کاروبار فیل ہوتا ہے، چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے. اور اس کے نتیجے میں اس کو دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، شیطان کو دو چیزیں انسان کے بارے میں حاصل ہوتی ہیں، یا تو اس کو مایوس کر کے اس دنیا کے کام سے نکال دیتا ہے، جب اس کی دنیا خراب ہوئی تو اس کا دین بھی خراب ہوتا ہے، اور یا اس کو پریشان کرتے کرتے سائیکیٹرک مریض بنا دیتا ہے، اور اگر مومن کو مریض بھی بنا دے تو اس سے بھی اس کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کچھ تو نقصان پہنچا دیا. تو اس لیے مومن آدمی کو اللہ کے ذات پر توکل، اطمینان اور حوصلہ ہونا چاہیے. کس حساب سے جی؟ کہ میں کوشش کروں گا، میں دعا کروں گا، میں ایمان والا ہوں، میرا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ رحمت والا تعلق ہے، رحمت والا تعلق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ میرے مسئلے کو ضرور حل فرمائے، میرا مسئلہ ضرور حل ہوگا، اور اگر میری کوشش اور میری دعا کے باوجود اگر اس مسئلے کو میں چاہ رہا ہوں حل نہیں ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ میرا رحمت والا تعلق ہے، پھر انشاءاللہ اس میں میرے لیے بہتری نہیں تھی، اس سے میرے لیے بہتری نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بجائے اس کے کوئی دوسری بہتری والی چیز مجھے عطا فرمائے. ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے میاں بشیر صاحب، کالج اسکول کے ٹیچر ہوتے تھے میاں بشیر صاحب، ہمارے صاحب سے بیت تھے. پرنسپل کی پوسٹ آئی کالج اسکول کی تو اس کے لیے دو ٹیچر سینئر کمپٹیشن کر رہے ہیں، ایک روح الامین صاحب تھے اور ایک بشیر صاحب. انٹرویو کا نتیجہ آیا روح الامین صاحب جو تھے وہ منتخب ہو گئے میاں صاحب رہ گئے. تو میاں صاحب ذرا گلے وغیرہ بھی کیا کرتے تھے, انہوں نے بس گلا مانا کہ میں جی حضرت صاحب کا مریض تھا اور انٹرویو تھا اور میں نہیں ہوا وہ ہو گیا. خیر ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی آج طبیعت والے تھے کہ اپنی کوئی ولایت کا دعویٰ یا اپنی کوئی قبولیت دعا نہ کسی بات میں اللہ کا بندہ ہوں, دعا مانگی ہے قبول ہوئی ہے تو الحمد للہ نہیں ہوئے تھے, میں کیا کروں کوئی ٹھیکہ تھوڑا ہی ہے یا اس بات کا دعویٰ تو تھوڑا ہی ہے کہ دعا قبول ہوگی ہی ہوگی ہوگی ہوگی. خیر ہو آئی گئی ہوئی بات کوئی عرصہ 15 سال بعد وہ ابھی جو تھے گلجر اسکول کے پرنسپل ہی تھے کہ ان کو اللہ نے بدل دیا ادارہ تحقیق و تعلیم میں, کیونکہ ان کا الگ وہاں اللہ نے پی ایچ ڈی کروایا. پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یہ ادارے کے ڈائریکٹر بنے. صاحب ان کا مذاق کرایا کرتے کہ میاں صاحب ڈاکٹر ڈائریکٹر ہو گئے, تیسرا ڈی رہ گیا ہے ڈین کا. ہاں جی بڑے ہنسے تھے ڈین بھی ہو جائے تو اس طرح کہ دیکھیے ان کو صرف گلجر کے پرنسپل ریٹائر ہوئے, اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ڈائریکٹر ریٹائر کیا اور ڈاکٹر ڈائریکٹر ریٹائر کیا. وہ جو دعا اس پر کی تھی وہ قبول ہو چکی تھی, 15 سال بعد ظہور ہوا اور بہتر ظہور ہوا اس وقت راؤ کو کہتے ہیں 15 سال صبر کرو تو آپ کو یہ دے دیتے ہیں تو آپ بالکل تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان باتوں کو تو پردہ غیب میں چھپا کر رکھا ہے, ان باتوں کو پردہ غیب میں چھپا کر رکھا ہے. اگر ان کو کھول دیا جائے تو پھر تو یہ دنیا دار آپ کو ہم سے زیادہ ادھر آئیں. ایک بار غالباً کیسر صاحب کہہ رہا تھا یہ رہا ڈاکٹر صاحبہ نہ خوش ہم دھیان مکھ شیو ہوئی ہر دے کے بس پوس دینی بولے گی کرتا خواب نظام راشی خا خلق راشی منگوا مکھ کی ہوئی بہن کیسا نظام آ جائے ایسے لوگ آ جائیں. تو میں نے کہا فکر مت کرو. ہاں جی سوابی والا ہے میرے کس گٹو دے باقی فکر مت کرو کہ خا خلق راگ لو خا نظام راگ لوگ نا میں بیا پوس نہ دی بس سیدھے خوش ہم دھیان پھر لے کو کیسے میرے کہ اس کے چلے آگا دے گرا زمے پورے دیکھے نا دے بیا نم پورے بھائی اور گٹو پورے تو 16 صحیح بھگا جی دوبارہ تجربہ ہی دیتی ہوں چل کر کا مقصد ضروری ہے پھر بھی یہی لے رہا ہوگا اور تو چھوڑے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے بھائی حذیفہ میرے گورنروں میں کوئی منافق ہے تو ان کو ان کے پاس منافقین کی لسٹ تھی حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس. نے کہا میرے پاس لسٹ ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ہی بتائے ہوئے کسی کو بتانا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلے مجھے نام نہ بتائیں لیکن یہ بتائیں کہ میرے گردنوں میں ایک منافق ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے گردنوں میں ایک منافق ہے. اس نے وعدہ تھا راز تھا بتانے دے تھے بتایا نہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد ان کے جو آنے جانے والے خطوط سینسر کرتے تھے نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ایک گورنر کا خط آیا. اس کا بیوی کے نام خط تھا, اسے لکھا ہوا تھا کہ تو بڑی نہ سمجھے اور تو یہاں نہیں آ رہی ہے اور تجھے یہاں کے پھل یہاں کے انگور یہاں کی شراب اگر اس کو تجھے پتہ چلے تو پھر تو دوڑتی ہوئی یہاں پر آئے. تو خط نے سینسر ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے تو انہوں نے گورنر کو اٹھایا. خلیفر ضلع نے کہا کہ آپ نے پا لیا بات کو, آپ نے پا لیا گورنر کو آپ نے اٹھایا. تو عمر فاروق رضی اللہ جیسے سارے تھے مفراست یہ اہل نفاق تھے ان تک کو دھوکہ دے دیا ہے. امر آپ کے دنیا کی چیزیں تو مقصود ہی نہیں ہے. تو اب جو بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھی جو پریشان ہوتے ہیں دنیا کے کاموں کے بارے میں اور ذہن پر بوجھ آتا ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ شیطان کے اسد کنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. جس میں آدمی شیطان جو ہے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. اس دن کسی عورت کا خط, لڑکی کا خط آیا سلسلے کے ساتھ متعارف ہے. اس نے خط لکھا ہوا تھا کہ میرے یہ حالات ہیں اور گھر کے یہ حالات ہیں، چاروں طرف کے یہ حالات ہیں، تاکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ پیار کا کام ہے۔ اس کے جواب میں لکھا، میں نے کہا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا واقعی پیار اور رحمت کا ہے، ہم اور آپ یہ زحمت محسوس کرنا شروع کرتے تھے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق واقعی پیار اور رحمت کا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ لکھا ہوا ہے کہ ماں جو ہے تو نشتر والے حکیم کے پاس بیٹے کو جاتی ہے، اس کا پھوڑا ہوتا ہے، پھوڑا ہوتا ہے نا، تو نشتر والے حکیم پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اس کے پاس لے کر جاتی ہے، وہ جو ہے تو بچے ماں پکڑتی ہے زور سے بچے کو اور حکیم صاحب نشتر لے کر آتے ہیں، مارتے اس کے پھوڑے پر اور چیختا ہے بچہ، اور بچہ چیختا ہے اور اس سے جو ہے تو پھوڑے کی ساری پیپ باہر نکل آتی ہے، ہاں جی، اور اس کو مڑ پٹی رکھتا ہے۔ تو یہ کیوں کیا ماں نے؟ اتنی شفقت والی ماں، مادر مشفق زندہ احتجام، یہ کچھ اشعار ہیں مسلم کے، مادر مشفق زندہ احتجام، وہ تو خوش ہو رہی ہے شاد کام اس وقت اس بات میں، مشفق ماں جو ہے وہ تو نشب لگنے سے خوش ہو رہی ہے اور بچہ جو ہے وہ چیخ رہا ہے، کیونکہ ماں کو جو ہے تو وہ اس پھوڑے کا کیا اثر ہے اور نشتر کا کیا فائدہ ہے اور مستقبل کے کیا اثرات ہیں، ساری باتیں اس کے ساتھ کی، اور بچے کو صرف نشتر نظر آ رہا ہے، اس کو وہ پسند آ رہا ہے جس کو ٹافی دے رہا ہے، حالانکہ ٹافی سے پھوڑا اور بڑھتا ہے، جب بلڈ شوگر لیول ہائی ہو نا تو سارے فرسٹ فارمیشن بیکٹیریا جو ہے ان کی ایکٹیویٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ کیموں کو سولے نا ڈاکٹر صاحبان کو کسی بیٹھے ان کو نہیں پتہ، چار صاحب انفیکشن والا کیس تھا، شوگر کم استعمال ہو رہا ہے، نصیحت کہے نہ کہے جس کے دانے نکلے ہوئے ہوں، آپ سے خطا ہو کر کے آدمی میرے پاس دم کے لیے آ گیا نا، منہ کا ہم لوگ ہو پہ دم کو آواز کی کھوکھ سی میں پڑے اس کو، وہ اس کو کہہ دیتے ہیں مساج ہفتے کے بعد میں ٹھیک ہوا ہوتا ہے، خاص طور ملٹی نیشنل کمپنی نے ڈیبائٹک وتور کے اداس ہوئے، اس کو ٹافی والا پسند آتا ہے، حالانکہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ میرا خیال صاحب ہمارے حکیموں کا اتنا تجربہ ہوتا تھا کہ اسپرنگ کٹار گرمی میں ہوتی ہے نا، اسپرنگ کٹار کے دوران ہمیں گھر پر ہدایت ہوتی تھی کہ جو وگی بنا فرینڈ سے بار ہوتا کہ وگی وہ مچلی، تو کہتے کہ آدمی وگی کھا لیتا ہے نا اس کو اس کا درد اور جلن زیادہ ہوتی ہے، اور واقعی وہ کہا کرتا تھا کہ سیدھا وہ کسی جی کرنا دا پستر ہو کے وہ سراکی کی پشتوں میں لفظ بولتے اڑکیا کیے گی، ایسے ایسے ہوتے ہیں تو، اور واقعی یہ نہیں وہاں وہ سوٹے بڑے پسند ہوتے تھے، ہم جا کر کھاتے برار کر ہوتے تھے، کہتے ماں درد نہیں ہوئے نہیں صبح کے بنو پڑے اس اڑکیا کی گی اس طرح کے درد آ گئی، واقعی تو غذاؤں کا پورا علم ہے جناب دہلی بیماریوں کے بارے میں، مولانا ہم تو لگے ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے، نشتر لگ رہا ہوتا ہے، درد ہو رہا ہوتا ہے اور بچہ پریشان ہوا چیخ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی من جانب اللہ ہمارے اور آپ کے بارے میں اللہ کے فیصلے آتے ہیں، جب مشکلات ہوتی ہیں تکالیف ہوتی ہیں تو رحمت کے ذریعے سے آ رہے ہوتے ہیں، زحمت کی وجہ سے نہیں آ رہے ہوتے، رحمت الہی، زحمت اللہ کی کافر پر ہے، مومن پر رحمت ہی رحمت ہے۔ اس حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی نے ایک جیب میں اگر مسواک رکھی اور دوسرے جیب میں ڈھونڈ رہا تھا، اس کو تکلیف ہوئی کہ گم ہو گئی ہے، اور پھر سے صحیح جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکل آئی، اتنی تکلیف کا بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، کانٹا چپ جائے اس تکلیف کا بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ مومن کے لیے دربار الہی میں رحمت ہی رحمت، رحمت ہے ہی نہیں ہے۔ مرے سانی رحمۃ اللہ نے ایک تشریح لکھی ہے جہنم کی، اس میں لکھا ہے کہ جہنم میں جس وقت ایمان والوں کو ڈالا جائے گا تو ان کا جو عذاب ہے، ان کا عذاب بحالت غنودگی ان پر سے گزرے گا، بغیر لکھا ہوا ہے کہ انسٹیسیا کے آپریشن کے وقت آدمی کو نشہ دیا جاتا ہے، آپریشن گزر جاتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، کہ اس کا عذاب جو ہے وہ حالت غنودگی میں سب سے گزرے گا. ہاں یہ ہے کہ عذاب سے گزرنا ہوگا وہ ہے، اب خطائیں ایسی ہوں گی تو اس کے لیے رحمت ہے ہی نہیں، رحمت ہے وہ بھی رحمت کا صدقہ نہ ہوگا تاکہ اس کے گناہ معاف ہوں اور صاف ستھرا ہو کر جنرل کے قابل بن جائے. سبحان اللہ. تو ایک توحید جو ہے ان اللہ اللہ غفران یہ صدقہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ شرک جس نے کیا اس کو تو معاف نہیں کرتا. وہ یک خرم آدمی نظارے کا لمن شاید کے علاوہ جو کچھ دیا اس کو معاف جو آدمی توحید کے بغیر گیا شرک کو لیے ہوئے گیا تو پھر تو اس کی گنجائش تو رہی، ورنہ توحید کو اس عالم لے کر چلے جاؤ جائے اگر آدمی اتنا ایمان جو کہ یا اللہ مانتے ہیں ہم، جانتے تو سارے کفار ہیں، مانتے اہل اسلام ہیں اور عمل کرتے ہیں تو علیحدہ بات ہے. اتنی بڑی رحمت ہے توحید کے ساتھ لگی ہوئی. تو شیطان کے دو اسکروں کو کامیاب ہونے نہ دیں. دنیا کے معاملے کہیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، ہمارا اللہ تعالیٰ کا رحمت اور تعالیٰ کہ ہمارا کام ضرور ہوگا، اور اگر نہیں ہوا تو من جانب اللہ اس میں بہتری. ایک دفعہ ایک عورت کراچی سے آئی، انہوں نے کہا کہ میں جی کہ ہمارا حضرت مناشر صاحب کے ساتھ بیعت کا تعلق تھا اور میرا خامد آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے کراچی میں اچھا چانس بچی پوسٹ مل رہی ہے تو میں اس پر ٹرانسفر کر دوں. تو کہ حضرت صاحب نے اجازت نہیں دی. ہاں نہیں کیا، کہتے ہیں اس نے کر لی. کہتے ہیں اس تو اس ٹرانسفر سے اور وہاں کی کسی فوج پر جن مشکلات میں ہم گرے ہیں، ہم آپ کو کیا بتائیں، جان نہیں چھوٹتی. تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا یہ تو وہ تو میں نے کہا بڑے بشیر والی شخصیت ہے، جو بات کہتے تھے ہم تو آنکھیں بند کر کے سمانا کرتے تھے، تو باقی آنکھیں بند کر کے مانتے تھے. تو آگے اس کی بہتری جب نکلتی تھی آدمی بھیرت ہوتی تھی. میں آپ کا اپنا واقعہ سنا ہوں. میں کیا، میں نے کہا جی میں ایم فل کے لیے داخل ہونا چاہتا ہوں لاہور میں. جی کیوں؟ میں نے کہا جی میری پروموشن نہیں ہوتی اس کے بغیر، کیونکہ مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ نئے رول آ رہے ہیں میڈیکل ڈیٹل کونسل کے، اور اس میں انہوں نے جو ہے تو ود آؤٹ پوسٹ گریجویشن ساری پروموشن سٹاپ کرنے والے. اور انہوں نے بڑا غصہ کیا. میں نے کہا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بغیر پوسٹ گریجویشن نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا میں نے کہا اچھی بات ہے، یہ آپ اگر نہیں چاہتے تو سر فرق جمع میں نہیں کیا جی. مجھ سے سات سال سینئر لیڈر ڈاکٹر تو چلی گئی، مجھے بھی نہیں روکا تھا، اگر میں جاتا مجھے ہی بھیج رہے تھے، لیکن وہ چلی گئی. میں بھیج رہا تو میں ایک دن چلا گیا. اخبار بھی میں نہیں پڑھتا، اخبار پڑھنے گیا تھا اس دن. ایسے اخبار پڑھ ہوا تھا اس کو میں نے دیکھ لیا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سچویشن ویکنٹ اور اناٹمی ڈپارٹمنٹ میں سیون میڈیکل کالج میں پوسٹ خالی ہے، پوسٹ ہے ایڈورٹائز ہوئی. تو اس میں لکھا ہوا تھا 5 ایئرس پریکٹیکل ایکسپیرئنس. میرا تو فوری ہو کہ میں نے درخواست دے دی. حیرت انگیز بات کہ ایسے ہی میں خود پریڈنگ کری گیا اس بلڈ کے ساتھ. میں نے کہا آپ نے پریکٹیکل ایکسپیرینس لکھا ہوا ہے، ٹیچنگ نہیں لکھا ہوا ہے. تو 4 ایئر میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے، 1 ایئر آف جاب ہے، تو آپ کا پریکٹیکل کا کرائیٹیریا میں پورا کر رہا ہوں. میں کنسلٹ ہو گیا انٹرویو کے لیے. میں واحد آدمی بیٹھا ہوا ہوں انٹرویو کے لیے، کوئی صبح آدمی نہیں. وہ کمیشن والوں نے جو ہے تو مجھے ایک دو سوال کیا ہے تو ان کو اندازہ، انہوں نے کہا کہ اس کو مطلب ہے کہ لے رہے ہیں سلیبس کے ساتھ ایسے گپ شپ لگا کے. اب ہر ایک آدمی کوئی نہ کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے. ایک ممبر صاحب کہتے اس وقت برگیڈیئر ریٹائرڈ تھا، بڑا اچھا آدمی تھا ممبر صاحب. وہ مجھ سے کہتا ہے کہ آپ ڈاکٹر لوگ ہیں یو ڈاکٹر یو ٹیک سی آپ ہی سے رہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور جو ہے کام نہیں کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. کافی طرح سے اچھا ٹریٹمنٹ اس نے دیا ڈاکٹروں پر، پورا سارے گرے شکوے جتنے عوام کے سارے بیان کیے. تو میں نے کہا جب یہ لوگ بھی انفارمل باتوں پر آ گئے تو میں نے کہا جی معاف کرے، عرض یہ ہے کہ ہم لوگ ڈاکٹر بناتے ہیں انسان تو نہیں بناتے ہیں. وہ بڑا خوش ہوا جی اس پر، بڑا خوش تھا کہ ڈاکٹر بنا انسان تو نہیں بناتے، بڑا خوش ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ کے آپ جائیں گے. اچھا میں سلیکٹ ہو گیا ڈاکٹر صاحب ایم فل کر کے آئی، وہ ایم فل ہے اور مجھ سے جونیئر ہے اور میں سلیکٹڈ 18 اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. وہ کہتی میں کورٹ میں کیس کروں گی اور میں یہ کروں گی اور مجھے انفیکٹ کیا گیا ہے. ایسے میں ڈرا میں نے کسی کہا کہ وہ کہتی میں کورٹ کو جاتی ہوں. لوگوں نے ڈاکٹر صاحب فکر نہ کریں, فالس ایڈورٹائز ہوئی تھی, وہ کال ہوئی تھی, اپلیکیشن اپلیکیشن خود نہیں دی ہے, پھر انٹرویو آپ کو خطا نہیں. خیر جی میں چلا گیا, میں کہا اللہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا عجیب بات, میں اگر جاتا تو رہ جاتا اور نہ جانے پر میں ہو گیا جی. تو یہ تو خیر ایسے بصیرت والے اللہ کے بندے ہیں. اور سچ بات ہے کہ محرومی یہ ہے کہ ہم زندگی گزارتے ہیں, جو دیندار لوگ بھی ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں فری لانسر, اپنی مرضی والی, اپنی مرضی سے جو دین سمجھ آیا اپنی مرضی سے, بس اس بدنی گزارتے ہیں. ہم کسی سے سیکھ کر نہیں چل رہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا تعلق بہت ارزان مارکیٹ کی چیز ہے, ارزانی چیز ہے, اور دنیا آخر کے فوائد کا قدموں میں گرنا یہ تو اللہ کی رحمت کا ایک معمولی جھونکا ہے, معمولی جھونکا. ہمارے صاحب کے ایک ہوتے تھے خادم, اس کی کوئی 80 سال کی عمر میں وفات ہوئی تھا, یہ کوئی 65 سال تک ایک خدمت کرتا رہا, 65 سال پھر بہت بوڑھا ہو گیا تھا. وہ ان کو پیٹھ پر اٹھانے کی ضرورت ہوتی تھی, تو اٹھا نہیں سکتا تھا, تو اس سے کرتا تھا, ایسا بہمت آدمی تھا کہ وہ اپنی جان اور ایک دوست سمجھ سکا, ڈاکٹر صاحب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب میں اٹھانے کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں, اب آپ میرے بارے میں کیا کہیں گے. میں فکر نہ کریں, میں آپ کے بارے میں مدد کر دوں گا. تو میں نے کہا جی یہ خادم جو ہے آپ کا, یہ تو بوڑھا ہو گیا, آپ اٹھا نہیں سکتا ہے. ٹھیک, اس کے بعد میرا خیال 10 یا 15 سال انہوں نے اس کو پینشن پر رکھا ہے, ان کے بعد صرف کھائے پیے رہے آرام. پھر انہوں نے مجھے بتایا, نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک اچھا کاروباری آدمی تھا, اچھی کمائی کرنے والا کاروباری تھا, کیس پارلر پارٹنرشپ میں اور رشتے داری میں, ان کا اس کی 3 شادیاں ہوئی تھیں اور پارٹنرشپ میں اور برادریوں میں اور شادیوں میں پیسے حالات گزرے ہیں کہ اس کو لوگوں نے نوٹ کے رکھا ہے, سارا مال اس کا لوٹا ہے, اس کی جان بچی ہے, اور اس طرح اس حال میں میرے پاس آیا ہے, پھر خدمت میں لگا ہے, 15 سال یہ کھاتا کی طرح آرام سے رہا ہے. اور وہ میں نے اس کی اسسمنٹ کی کہ آدمی جو ہے تو آئی کیو کے لحاظ سے ایسا تھا کہ باقی اس کو ان لوگوں نے جو اس کو کیا نا, آئی کیو میں کمزور تھا, کاروبار میں اس کو دھوکے دیتے رہے, ایک شادی میں دھوکا اور طلاق دوسرے میں اس کے ساتھ گزرا ہوا تھا. یار لائف تک آئی کیو والا آدمی, لیکن اس نے خوب آرام کی زندگی گزاری ہے, کھاتے پیتے مزے. اور اگر صاحب کی مجلس میں ایک نعت آ کر پڑھتا تھا, اس میں ایک شعر پڑھا کرتا تھا کہ مدینے والے سے لو لگا لے, مدینے والا بلا ہی لے. والا کی شان کے آخر میں حج ہوا ہے اس کا, اگر ساتھ حج پر بھی لے گئے, اور حج کے بعد کی وفات ہوئی, وفات کے بعد ان کے پیروں میں دفن ہوا. اور وہ حج کا واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک افغانی آیا, اس کا کوئی مسئلہ تھا, اس نے دعا کروائی, اس کا کوئی بہت بڑا مسئلہ میں حل کیا. افغانی گئے تھے, وہ کوئی شکرانہ لے کر آیا, اس نے کہا کہ حضرت صاحب نے آپ کے لیے شکرانہ لے کر آیا. میں کہا بس خدا شکرانہ تو میں نے کہا معمولی نہیں ہے, اللہ نے اپنا معاشی حالات اچھے کیے ہوئے, میں نہیں لیتا ہوں. یہ پھر گیا, دوبارہ آیا, تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب میں ایسا شکرانہ لے کر آیا ہوں کہ آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن وہ کیسے, انہوں نے کہا میں آپ کو ماں 7 آدمیوں کے, کیا صاحب اس میں 7 آدمی ساتھ تھے, آپ اور 7 آدمی آپ کو اور 8 آدمیوں کو میں آج بار بھیجنا چاہتا ہوں. اب کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ وہ منتخب کرو آدمی, باقی خدمت والے منتخب کرنے کیا ہے کہ کوئی منتخب کرو. وہ بھی ہوا بھی اس زمانے میں 25,000 خرچہ تھا, وہ 8 آدمیوں کا کتنا 2 لاکھ ہو گیا, 2 لاکھ کا چیک لے کر آدمی آیا. کہتے ہوئے ہمارا ایک حاجی سر ہوا تھا جبری, باقی ایسی کرامت تھی کہ ہم نے بھی جبری کروایا, بغیر پیسوں کو جبری آج کروائے. کوئی بات پوچھے آپ پوچھتے ہیں پھر ذکر کرتے ہیں. بس رحمان صاحب سوال نہ کیجیے. نہیں جی ہاں ولایت قبول ہوتا ہے جب قبول ہو جاتا ہے تب ولی بنتا ہے. شیطان جو ہے یہ قبول نہیں تھا نا, اس کا وصول تھا قبول نہیں تھا. قرب وصول معرفت ساری باتیں اس کی تھیں, قبول نہیں تھا. اس لیے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے نا کہ ابا استکبر اور کانا ملا کافرین, ہاں جی تھا کافروں میں سے, ماضی کا سیدھا استعمال ہوا ہے علم الہی میں, یہ تھا کہ تھا کافروں میں سے, لیکن کثرت عبادت اور کثرت مجاہدات سے یہ اس کی ہے تو قرب اور وصول کی منزلیں طے کیا ہوا تھا, لیکن اس کا وصول نہیں, اس کا قبول نہیں تھا. علم الہی میں یہ بات تھی کہ رد ہوگا. اسے کہتے ہیں جس وقت کہ آسمانوں میں چرچا ہوا کہ اللہ کا خلیفہ پیدا ہونے والا ہے اور دربار الہی میں سے ایک مردود ہونے والا ہے, تو اس پر سارے فرشتے جو تھے وہ لرزان ترسان تھے اور ڈر رہے تھے, اور اس کا خیال تھا کہ کوئی اور ہوگا کہ میں تو نہیں ہوں. اس میں وہاں کہا نہ مل کر تھا وہ کافر, قبول اس کا نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں کہ آخر تک مشاہدہ اولیاء اولیاء اللہ جو کہ عالم غیب کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آخر تک لرزان ترساں ہوتے ہیں, کیونکہ قبول جو ہے وہ چیز اجزاء ہے, وہ مشاہدہ نہیں ہے. مکاشفہ مشاہدہ اور کشف و کرامت کی ساری چیزیں جو ہیں یہ قبول نہیں ہیں, ان کے ساتھ بھی مردود ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور قبول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ غیر میں چھپایا ہے, اس لیے وہ صحابہ کرام جن پر بہت زیادہ ٹینشن ہوا ہے, بہت زیادہ غمگین ہوئے ہیں, تو ان کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ آپ جنتی ہیں, ایک اشرا بچرا ہیں, اور اس کے علاوہ چند آدمی ہو رہے ہیں جن کو آپ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہوئی ہے, کیونکہ ایسے حال کو پہنچ گئے تھے کہ آپ بشارت نہ دیتے تو پھٹ کر مرنے کا خطرہ ہو رہا تھا, ان کو دنیا میں بشارت دی گئی جنت کی. کاشتہ بچتا کا یہ حال تھا کہ دنیا میں جنت کی بشارت دی ہوئی تھی, پھر بھی عمر فاروق رضی اللہ تم نے ایک دن خزیفہ رضی اللہ تم نے کہا ہے کہ خزیفہ آپ کو تو منافقوں کی فہرست بتانے کا اجازت نہیں دی ہوئی ہے, لیکن ایک بات تو بتا دو کہ میں تو منافقوں میں نہیں ہوں. تم نے کہا نہیں آپ نہیں ہوں. کاشتہ بچتا کی بشارت کے باوجود اتنا غم اپنے بارے میں ہے. اور ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم ایک ہفتہ دس دن تاجد کی نماز پڑھ لیں, ہمارے مولانا صاحب مذاق میں کہا کرتے تھے کہ وہ سورہ تاجد کی بھی وہی انتظار کی لیجیے, پھر کہ تو وہی انتظار کی ہوتا ہے کہ یہ آ جائے اور جو ہم چاہیں وہی قبول ہو جائے, جو دعا مانگے وہی ہو جائے, یعنی کہ ہماری مرضی کے خلاف روز بلا کوئی بات ہی نہ ہو. ایک دفعہ بھائی عبدالباب صاحب رائےوڑ میں ہم سے کہہ رہے تھے کہ تو میں ایک بزرگ کے پاس گیا, میں نے کہا جی شروع شروع میں بڑی دعائیں قبول ہوتی تھیں, شروع میں جب میں آیا ہوں بڑی دعائیں قبول ہوتی تھیں, اب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں مجھے بزرگوں نے کہا کہ کیا خدا بننا چاہتا ہے تو, پھر بس میں خاموش ہو گیا تھا, میں خاموش ہو گیا میرے اور بات نہیں کیا, تو خدا بننا چاہتا ہے ہر دعا قبول ہو. ایک دفعہ میں فیصل آباد گیا تو وہاں ایک جماعت میں گئے ہوئے تھے, تو ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ یہاں ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے اور ٹانگ جڑ نہیں رہی ہے, نان یونین ہے اس کی, چارپائی پر پڑے سال جڑتی نہیں ہے, پیشنٹ کرتے جڑتی نہیں ہے. کہنا دیکھنے کے لیے گیا, چھ فٹ قد ہے اور خوب مضبوط بدن ہے اور ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں, انہوں نے بتایا میں اسٹوڈنٹس ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور پنجاب میڈیکل کالج کے, میں نے پارٹ ون کیا، پارٹ ون اس نے فرسٹ اٹمپٹ میں کیا ہوا. تو میں نے غور کیا تو پارٹ ون کا فرسٹ اٹمپٹ پر ہونے پر اس کو نظر لگی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، اس پر جڑ نہیں رہی. کوئی ایسا آدمی اس کے دلد میں سے اس کے پیچھے تھا کہ اس کی یونین نہ ہو ٹانگ میں جڑے. خیر میں یہاں پر آیا، میں نے اعظم اللہ صاحب سے اس کی دعا بھی کروائی. اس کو میں نے لکھا کہ اس دفعہ آپ آپریشن کریں گے، لیکن ہے کہ آپ نے آپریشن کو خفیہ رکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ آپریشن فیصلہ باد میں نہیں کریں گے، یہاں سے باہر جا کر کریں گے. اس کی برادری والے گھر والے کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہو، لاہور میں آپریشن کراتے ہو اور گھر سے دور. کہا بس کچھ گھر میں نہیں کراتا ہوں. یہ آدمی نے کہا کہ یہ بات خفیہ رکھو گے. یہ آپریشن کر کیا ٹانگ جڑی ہوئی. میں نے کہا یہ ہمارے حضرات کا وہ راز اور علم ہے، فقرا کا راز. میں نے کہا اس فقرا کا راز کو ہمارے حضرت صاحب اس بات کو پائے کہ ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ نہیں تھا کہ ڈان یونین کیوں ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب سے روس دا خبر ہے پکی ہوئی، صاحب سے پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کی فیصلہ باد میں نان یونین تھی اور لاہور میں یونین ہو گئی. ایک بات، دوسری بات اس بات کو تو آپ ہی مانتے ہیں کہ آدمی اسٹریس میں اور ڈپریشن میں ہو تو اس کے پھر انزائمز ہارمون کام نہیں کرتے ہیں. ہے کہ نہیں اصول؟ آج سے زلہ جلد نہیں ہے اس کو پتہ ہے. اسٹریس اور ٹینشن میں انزائمز اور ہارمون کام نہیں کرتے ہیں، اور ڈپریشن میں بھی کام نہیں کرتے ہیں. تو اس سے نکال دیا جائے آدمی کو، تعلق کرتا مسئلہ ہو جائے. جو ڈیری ڈاکٹر صاحب سے دماکڑی ہوئی، اس کے اقبال فیصد کی فائدہ نکلی ہوئی، اس سے خلق ادام ہوئی. ایک سیکرٹری کانفرنس میں باقاعدہ ایک کافر سیکرٹریس نے کہا ہے کہ میں نے کچھ ورڈنگ سیکھی ہوئی ہے کہ وہ میں اپنے مریضوں سے کرواتا ہوں تو ان کی ہیلنگ جلدی ہوتی ہے، ان کا خیر جلدی ہوتی ہے. یہ مجھے کسی کانفرنس سے آئے وہ ڈاکٹر نے بتایا. اس کا میں نے اس سے پوچھا کیا ہے، تو اس نے یہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ یہ کلمات اس کے پاس لکھے ہوئے، کہتے میں کرواتا ہوں. اور ایک بار میں کسی کام کی وجہ سے ڈاکٹر مفتی کے پاس گیا، خالد مفتی کے پاس. تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہوں ان لوگوں کا کہ جن سے میں ذکر اذکار کے ساتھ کرواتا ہوں علاج کے، اور کی کہتے ہیں ان کی جو ہے تو صحت جلدی ہو رہی ہے، تمہارے پاس کوئی ڈیٹا ہو تو وہ مجھے دے دو. میں تو اتنا فارغ رہا ہوں کہ اس کو ڈیٹا کو کلیکٹ بھی کروں گا اور پھر آپ کو بھیجوں گا. تو یاد بھی ایسا ہو کہ جو جمع کر لیا کرے تو ہو جائے. لا إله إلا الله لا إله